uităm. Amore, amore, mă gândesc la tine ore. Nopțile sunt în colore, dar albe ca o stea. Aș avea zilei două, trei femei. Dacă n-ai exista, dar tu frumoasă cu cercei. Aș fi plecat de acasă, plin de acasă de obicei. Dar te iubesc pe tine, tu frumoasă cu cercei. Tu frumoasă cu cercei. Aș fi plecat de acasă, plin de acasă de obicei. Dar te iubesc pe tine, tu frumoasă cu cercei. Tu frumoasă cu cercei. Aș fi plecat de acasă, plin de acasă de obicei.